records. Fike kabisa, chumba nchizike, nife nizikwe na we kabisa. Binadamu, mi na fam sija kamilika, niponde kama dawa za utamu, kila dakika nitafai kama utanwaga, nikija kwa giaza mkwancha, tarudi kujipanga kienda ground kama fanga. Kupa moyo kimfanya niwe na wivu, kwa mfano nkituma message nambo chelewe kujibu. Kila sim na yokualika utokeo, kila sim na kupigia, ewe malkia ipokee. Nyingine uneza zichumia, iyo ineza saidia kunweka roju na kujazo chungu pia. Tusikutane leo mtaani ala kesho tibuke geto, nizungushe lingitoe mwisho wa siku ningie mpeku. Usimkubali haraka sababu utaribu mapenzi, na misitaki kukwacha utuishie one night stand. Sija kupenda leo tu sababu tumekutana, nilikupenda long time hadi leo napenda sana. Nikimtazama napata hisia za koa, na so kudanganya kisha nkaishia kukoa. Acha mwenye ni itafute kila zani na ukupa nyingine stupeli njifunze, na puingenda na duka base shuki kwa wana mushi tu. Inapenda kosi nye ukulibi usu niza rado tu mkere fikiu, ukiona hainumizi bado jikwako nimefika fu mechizika fu. So kama napita tu sipachika kama sika nekita kama tatu, lakini sikubali haraka, weni yangu mini mtende nimekuja kama sadaka. Utolon kubali haraka tukudum sulia chana, staki kwa mini nazari tikuwa kuwa na julikana. Sija kupenda leo tu sababu tumekutana, nilikupenda long time hadi leo napenda sana. Nikimtazama napata hisia za kuoa, na so kudanganya kisha nkaishia kukoa. Challenge, I'm your record.